เราเข้าใจเรื่องกามไม่ถูกแล้วก็เอาจิตใจไปจดจ่อตั้งไว้อยู่กับความสุขที่เป็นทางตาทางหูเนี่ยเราจะถูกบีบคั้นแบบนี้แต่ว่าเหรียญเนี่ยทุกฝั่งมันมี2ด้านเสมอมี2ด้านเสมอจริงๆมี3ด้านด้วยซ้ำคือด้านหัวด้านก้อยแล้วก็ตรงสันขอบของมันไม่ได้มีด้านเดียวด้านที่เราเห็นมาโอ้นี่มันจะเป็นความทุกข์ของลูกลูกเนี่ยไม่ได้มีความสุขสักทีโอ้ยฉันนี่ทำไมไม่มีเงินแล้วก็ทำไมเขาต้องเอามากขนาดนี้ความกังวลใจความสงสารความที่โกรธเกลียดเขาเนี่ยอันนี้เป็นอกุศลธรรมแล้วมันเกิดขึ้นอยู่กำจัดได้ไหมได้สิเพราะว่ากามเนี่ยไม่ใช่วัตถุกามไงกามเนี่ยมันเป็นกิเลสกามที่อยู่ที่ไหนกิเลสกามอยู่ในใจวัตถุกามอยู่ข้างนอกจะเงิน10ล้านค่าเรือนหอค่าแหวนเพชรนั้นเป็นวัตถุกามแต่มันทำให้เกิดกิเลสกามข้างในกิเลสกามนั้นจะเป็นปัญหาทุกวันที่นี่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังในชีวิตของเรานี่เราคิดว่าเรื่องราวบางอย่างมันก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาบางอย่างมันไม่น่าจะมีแต่บางทีมันก็เกิดขึ้นมันก็มีขึ้นนี่แหละท่านผู้ฟังก็ถึงให้มีรายการธรรมะเอาไว้เป็นเวลาเริ่มต้นเริ่มแรกของทางสถานีเพราะว่าอะไรในชีวิตเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วให้เรามีความทุกข์ใจกังวลใจเศร้าใจมีความเครียดอันนี้เราจะทำจิตใจของเราให้สบายได้อย่างไรทำอย่างไรถึงจะละจะวางจะทำความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาต่างๆเนี่ยฟังธรรมะนี้ช่วยได้แน่นอนโดยในทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุแห่งนี้จะนำเรื่องราวที่เป็นธรรมะคำสอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสามารถนำมาเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้สามารถที่จะช่วยระงับความทุกข์ความโศกที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยได้แน่ซึ่งในรายการของเรานี้ก็มีผู้สนับสนุนคือทางกรมประชาสัมพันธ์ให้เวลาเรา60นาทียังมีลูกศิษย์ลูกหาที่ช่วยสนับสนุนในการจัดทำสื่อต่างๆทั้งรูปภาพทั้งข้อความทั้งเสียงแล้วก็ยังมีท่านผู้ฟังให้การสนับสนุนในการฟังในการติดตามในการนำธรรมะเข้าสู่ในใจทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นนั่นก็เพราะว่ามีพระพุทธเจ้ามาเป็นประทีปมาเป็นเหมือนแสงสว่างให้องค์คาพยพบุคลากรต่างๆนี่เห็นความสำคัญนี้จึงอาศัยกันและกันเกื้อกูลกันและกันและจงไปได้โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์ทุกฟังที่เรามาพบกันนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะนำเรื่องราวในชีวิตจริงสถานการณ์เรื่องราวปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตมาพิจารณาเปิดเผยคลี่ออกดูสิว่าในจุดนี้จุดนี้เราจะมีธรรมะแทรกเข้าได้ยังไงยังไงเพราะว่าเงื่อนปมที่อยู่ในชีวิตเนี่ยด้วยปัจจัยมันกระแทกมาตึมด้วยข้อนี้ผูกกันเอาไว้เป็นปมเป็นการกระทบมันจะสามารถที่จะคลี่คลายปรับแต่งสมการชีวิตนี้ให้มันมีความสมดุลกันมากขึ้นให้มีการคลี่คลายออกกันได้อย่างดีเนี่ยจะทำอย่างไรนี่เป็นข้อทดสอบที่มีมาตั้งนานแล้วท่านผู้ฟังว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยนะเป็นอากาลิโกคือเป็นอย่างนี้อยู่ไปตลอดกาลความทุกข์เนี่ยมีมากมายจะอธิบายกันได้เนี่ยเหมือนสัตว์ในทะเลเนี่ย จำนวนมันมากโดยที่ว่าตัวมันเล็กทุกเนี่ยมันจึงมีมากอย่างต่างเป็นหลายประการเทคโนโลยีอะไรต่างที่สมัยก่อนไม่มีมาในสมัยนี้มันก็ยังมาในทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนเดิมตรงจุดจ่อต้องมาเข้าที่ใจของเรานี่แหละที่ทำให้มันเกิดความทุกข์ใจได้เกิดความกังวลใจได้เกิดความไม่พอใจได้หรือแม้ก็จะให้เกิดความดีใจได้พอใจได้ปลื้มใจได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราควบคุมจิตใจของเราเนี่ยได้ไหมล่ะประเด็นปัญหาที่มาในวันนี้จากท่านผู้ฟังนี่เองมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งมีลูกชายอยู่สองคนลูกชายสองคนนี่ก็กตัญญูมากท่านผู้ฟังตัวคุณพ่อคุณแม่นี่ก็ส่งเสียให้เรียนจนจบปริญญาโทเรียนนี่ไม่ใช่เรียนธรรมดานะส่งไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาตั้งแต่เป็นเด็กๆอายุ9ขวบอายุ11ขวบก็ส่งไปเรียนต่างประเทศละจนกระทั่งจบปริญญาโทเกียรตินิยมทั้งคู่เลยจบมาจากทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาลูกชายคนโตนั้นก็มีความกตัญญูอยู่ต่างประเทศมาตั้ง20ปีพอเรียนจบอะไรเรียบร้อยแล้วเอางั้นก็จะกลับมาดูแลพ่อแม่พ่อแม่แก่เฒ่าแล้วมาทำงานเมืองไทยเมื่อ3ปีที่ผ่านมาส่วนลูกชายคนเล็กนี่ก็ยังอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ยังทำงานต่างๆอยู่เรื่องราวตรงนี้ที่เกิดขึ้นก็คือว่าลูกชายคนโตที่กลับมาดูแลพ่อแม่เนี่ยเวลานี้ก็อายุ35ปีแล้วได้ชอบพอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ก็เรียนจบปริญญาโทจากอเมริกาอยู่ต่างประเทศมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันเป็น 10-20 ปีสุภาพสตรีที่ลูกชายคนโตนี้ไปชอบนี่ก็อายุ28ปีแล้วก็เป็นลูกสาวคนเดียวไม่มีพี่น้องทางลูกชายของท่านผู้ถามนี้ก็เลยติดต่อบอกพ่อแม่ให้ไปสู่ขอให้หน่อยทาบทามให้มันเป็นหลักเป็นการผู้ใหญ่คุยกันนี่ซึ่งก่อนจะไปคุยกับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยก็รู้จักกับฝ่ายหญิงก่อนอยู่แล้วว่าคนที่จะมาเป็นสะใภ้จะมาเป็นแฟนของลูกเราเนี่ยเป็นยังไงก็พบว่าก็น่ารักดีเรียบร้อยมีมารยาทก็จึงเต็มใจไปสู่ขอให้ปัญหาที่นี่ก็คือว่าพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยเรียกร้องค่าสินสอดนี่ท่านฟังเป็นเงินสดนะ10ล้านบาทยังไม่รวมค่าจัดงานแต่งงานค่าเรือนหอค่าแหวนเพชรสร้อยทองกำไรอะไรต่างๆเครื่องประดับนั่นนี่โน่นเนี่ยต่างหากอีกนะเอาเฉพาะเงินสดๆเนี่ย10ล้านบาทที่เหลือต้องหาเพิ่มคุณแม่นี่ทำยังไงล่ะกับสามีก็ต้องต่อรองแล้วก็เลยเสนอไปเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยก็เป็นข้าราชการธรรมดานี่แหละโอ้ยส่งลูกเรียนต่างประเทศได้นี่ก็ดีแล้วเกษียณแล้วเนี่ยก็มีเงินเก็บอยู่5ล้านนี่แหละเลยเสนอว่าเอาเงินเป็นเงินสดเนี่ย cold hard cash เอา2ล้านก็แล้วกันอีก3ล้านที่เหลือเนี่ยจะเป็นค่าการจัดงานแต่งงานค่าแหวนเพชรแล้วก็ดาวบ้านให้รวมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย5ล้านบาทว่าอย่างนี้นะต่อรองกันพ่อฝ่ายหญิงนี่ไม่ยอมทำฟังไม่ยอมยืนกรานคำเดิมบอกว่านี่มันเป็นศักดิ์ศรีเป็น security ว่าอย่างนี้แต่จากเท่าที่สอบถามกันดูนี่สมัยนี้ก็ไม่ได้มีใครให้กันปานนี้เป็น10ล้านแล้วก็5ล้านนี่ก็เยอะแล้วเขาว่าก็เลยทำให้ลูกชายนี่ก็ขอที่ว่างั้นก็จะเลื่อนไปก่อนแต่ยังไม่ได้พ่อแม่ก็ไม่ได้มีเงินมากปานที่เขาขอลูกชายก็เลยตัดสินใจว่างั้นเลื่อนไปก่อนตรงนี้แหละที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่นี่ทำใจยากเพื่อผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนะถึงขนาดว่าจะต้องไปทำงานหาเงินให้ไม่ได้อีก5ล้าน เลื่อนการแต่งงานไปก่อนตัวท่านผู้ถามกับคุณสามีนี่ก็คิดว่ามันเกินไปตัวเลขนี้มันเกินไปทำไมเขาจะต้องมาตั้งกำแพงให้มันสูงขนาดนี้ในขณะเดียวกันก็เสียใจที่ว่าโอ้ทำไมฉันถึงจะไม่มามีเงินให้มันได้มากเพียงพอกับที่เขาขอถ้ามีเนี่ยให้เลยแต่วันนี้ก็เกษียณอายุแล้วเป็นข้าราชการมาตลอดก็ไม่ได้มีเงินเก็บมากปานนั้น5 ล้านก็นี่แหละเท่าที่มีลูกเราก็รักอยากจะให้เขามีความสุขเขาก็รักผู้หญิงคนนี้ตัวเองก็คิดว่าโอ๊ยทำไมฉันถึงไม่สามารถจะหาเงินได้ในขณะเดียวกันก็โกรธไม่พอใจพ่อแม่ของฝ่ายหญิงที่ว่าทำไมจะต้องมาตั้งกำแพงสูงขนาดนี้5 ล้านนี่มันก็ไม่ใช่ว่าเงินน้อยๆนะเนี่ยในประเด็นเรื่องราวค่าสินสอดความรักของลูกการแต่งงานของชายหนุ่มหญิงสาวนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดูบ้างเดี๋ยวกลับมาทำความเข้าใจกันบ้างมีประเด็นเรื่องราวที่เราจะสอดแทรกนำธรรมะเข้าไปปรับสมการจะต้องมาทำความแจ่มแจ้งความรู้ให้เกิดขึ้นในประเด็นใดๆกันบ้างพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา พุทธภาษิตเรื่องทรงมีพระสุรเสียงดุจพรหมยะธาจะสระสัมปันโนพุทโธธรรมังอเทสยิอัตถลาโภจะสักการโรติทิยานังอหายะถะเมื่อใดพระพุทธเจ้าผู้มีสุรเสียงไพเราะทรงแสดงธรรมเมื่อนั้นลาภสักการะของพวกเดรัจฉีก็เสื่อมไปคุตกนิกายปาเวรูชาดกข้อที่657ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายตรัสเล่าปาเวรูชาดกพระพุทธเจ้าทรงชื่อว่าธรรมราชาเพราะยังชุมชนให้ยินดีด้วยโลกุตรธรรม9ทรงส่องแสงไปในสัตว์โลกโอกาสโลกและสังขารโลกทรงมีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมทรงแสดงสัจจะทั้ง4กมาติติยะหมายถึงเดรัจฉีหรือชนผู้มีลัทธิดังท่าเป็นที่ข้าม และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของสมการชีวิตประเด็นปัญหาที่เรากำลังพูดคุยอยู่นี้ก็คือเรื่องของชายหนุ่มหญิงสาวที่จะแต่งงานกันคุณพ่อคุณแม่ก็ไปสู่ขอพบว่าแม่ของฝ่ายหญิงเนี่ยตั้งกำแพงสูงมากเป็นเงินสด10 ล้านยังต้องไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆต่างๆในเรื่องราวตรงนี้เราจะสอดแทรกธรรมะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้ในประเด็นแรกทุกฝั่งในเรื่องของความรักของชายหนุ่มหญิงสาวต้องเกี่ยวเนื่องด้วยครอบครัวนั้นครอบครัวนี้มันทำให้เกิดความบีบคั้นนี่สำคัญความบีบคั้นความบีบคั้นในลักษณะที่ว่าลูกฉันก็รักนะลูกฉันก็ต้องมาลำบากที่ต้องทำงานหาเงินงกงกความสุขลูกฉันก็อยากจะให้เขามีแต่เขาก็ไม่ได้จะโกรธฝ่ายนั้นมันก็เป็นคนที่ลูกเรารักแล้วทำไมฉันจะไม่มีเงินคือมันถูกบีบคั้นจากด้านไหนลักษณะความบีบคั้นเนี่ยท่านฟังมันจึงทำให้ทุกข์ใจมากต้องการจะแบกหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้นี่ลักษณะการบีบคั้นเนี่ยท่านเปรียบไว้เหมือนกับเป็นแผลในลักษณะที่ว่ามันคันยิ่งๆเลยแต่ก็รู้ว่าถ้าคันแล้วเกาเนี่ยอุ้ยมันจะเวอะหวะเลยก็เกาไม่ได้แต่ก็อยากจะเกาก็ใช่ไหมลักษณะที่อยากจะทำแต่ก็ทำไม่ได้ทำนิดนึงมันสบายนิดนึงแต่มันก็ไม่ดีอย่างเงี้ยหรือลักษณะที่มีความบีบคั้นมันควรเป็นโรคที่เป็นโรคผิวหนังสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันผิวหนังมันหนาๆขึ้นมามันขันยี่ๆอยู่ใต้ผิวหนังเนี่ย เกาไปมันก็ไม่ได้แล้วเพราะหนังมันหนามันไม่รู้สึกถึงข้างใต้โอ้ก็มีความบีบคั้นทรมานมากลักษณะความบีบคั้นที่เกิดขึ้นนี้ก็คือเรื่องของกามนั่นเองเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นเครื่องก่อเพราะกามเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะกามนั่นเดียวจึงให้ต้องมีการมาถูกบีบคั้นทำงานงกหาเงินไปที่จะมาจ่ายหาความสุขในทางตาหูจมูกลิ้นและกายลักษณะของกามระวังมันได้เกิดการบีบคั้นแบบนี้แหละมันเป็นความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นและกายถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วปรารภเรื่องกามเนี่ยเราจะมีความทุกข์มากกามนั้นคือความกำหนัดยินดีพอใจในความสุขที่เกิดจากเสียงผ่านทางหูรูปผ่านทางตานี่สำคัญคือไม่ได้มีเรื่องจิตใจอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องของความกำหนัดความกำหนัดก็อยู่ในจิตใจนั่นแหละใช่ยุแต่ปรารภสิ่งภายนอกเพราะท่านผู้ถามนี่จึงมีความทุกข์มากเลยเพราะว่าเห็นลูกนี่ต้องทำงานงกงกไม่ได้ความสุขสักทีทั้งตาทั้งหูจึงมีความทุกข์จึงถูกความบีบคั้นแล้วก็คิดว่าที่เขาจะมามีความสุขเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกามนี่แหละท่านฟังลองคิดดูนะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบอะถ้าบอกว่าลูกของเราเนี่ยรักลูกของเขามากๆเลยเนี่ยแล้วเขาตั้งกำแพงสูงขนาด10 ล้านเนี่ยเราก็เอางี้แล้วกันก็พาหนีกันไปด้วยเลยไม่ต้องสนใจค่าแต่งงแต่งงานแล้วไปอยู่ต่างประเทศเลยโอ้จะเป็นขนาดนี้นี่มันยิ่งไม่ดีนะทุกฝั่งเข้าใจไหมแต่ว่าในการที่ว่าคนทำงานหาเงินให้มันถูกต้องตามกติกาเนี่ยก็อันนี้มันเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเพราะว่าได้ทำความเพียรถ้าเราเข้าใจเรื่องการไม่ถูกแล้วก็เอาจิตใจไปจดจ่อตั้งไว้อยู่กับความสุขที่เป็นทางตาทางหูเนี่ยเราจะถูกบีบคั้นแบบนี้แต่ว่าเหรียญเนี่ยท่านฟังมันมี2 ด้านเสมอจริงๆมี3 ด้านด้วยซ้ำคือด้านหัวด้านก้อยแล้วก็ตรงสันขอบของมันเหรียญเนี่ยท่านฟังมี3 ด้านเสมอไม่ได้มีด้านเดียวด้านที่เราเห็นมาโอ้นี่มันจะเป็นความทุกข์ของลูกเนี่ยไม่ได้มีความสุขสักทีโอ้ยฉันนี่ทำไมไม่มีเงินแล้วก็ทำไมเขาจะต้องเอามากขนาดนี้นี่คือด้านหนึ่งที่เราเห็นใช่ไหมล่ะแล้วก็นี่ก็ข้าพเจ้าก็ฟังความข้างเดียวด้วยก็ไม่ได้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาทำไมถึงแบบนี้แต่ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งทุกฟังการที่พ่อฝ่ายหญิงเขามาให้ตั้งกำแพงสูงขนาดนี้เนี่ยอาจจะเป็นการทดสอบก็ได้ว่าไอ้ฝ่ายชายมันจะรักลูกเราจริงไหมมันเจอกำแพงสูงขนาดนี้ก็หนีหายหัวหดนี่โอ้นี่ไม่ได้รักลูกเราจริงก็จะเป็นการทดสอบก็ได้นี่อาจจะเป็นด้านหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่2 ด้านนะทุกฝั่ง3 ด้านและด้านที่เป็นมุมด้านเอชของมันเนี่ยด้านสันเนี่ยมันก็จะมีจุดนั้นจุดนี้ไปได้อีกอาจจะเป็นการทดสอบอาจจะเป็นการที่พอได้ตัวเลขพวกนี้มาแล้วก็เอามอบให้ลูกคนเดียวท่านฟังลองคิดดูแล้วถ้าพ่อแม่อายุมากแล้วจะไปยังไงก็อาจจะมีความคิดอย่างนี้ก็ได้ในปัญหานี่ไม่ได้มีคำตอบเดียวนะทุกเรื่องราวเนี่ยมันมองได้หลายอย่างหลายมุมสถานการณ์เรื่องราวอาจจะเป็นยังไงหรือแม้แต่ความที่ลูกของเราเนี่ยต้องเลื่อนงานแต่งงานออกไปอายุ35แล้วยังต้องมาทำงานแล้วก็หาเงินนี่คือด้านที่เราเห็นใช่ไหมล่ะแต่อีกด้านหนึ่งคำฟังการทำงานมีความเพียรเนี่ยมันดีนะมันยังดีกว่าหนีกันไปแล้วก็ไม่รับผิดชอบให้พ่อแม่ขายหน้าไปนี่ก็ด้านหนึ่งนะมันไม่ได้มีแค่2 ด้านเดียวนี้คำฟังยังมีต่อไปอีกเอาการที่ว่าเขาไปทำงานเงิน5 ล้านเนี่ยฟังมันก็ไม่ใช่เงินน้อยๆสำหรับบางคนเนี่ยไม่ได้จะคิดเลยว่าจะต้องมามีเงินล้านได้ด้วยซ้ำแต่การที่ว่าลูกของเราเนี่ยคิดว่าฉันจะหาได้อยู่ เอานั่นแสดงว่าเขามีความสามารถมีตาที่จะเห็นทรัพย์ที่ยังไม่เกิดนี่ได้ว่าจะไปเอามาตรงไหนได้อันนี้คือแสดงเห็นถึงความสามารถของลูกของเราแล้วก็ตรงนี้ก็ยังเป็นหลักประกันด้วยท่านฟังเพราะว่าคนที่อยู่ในวัยต้นวัยกลางแล้วก็ทำงานที่มันหนักตอนแรกนี่เป็นหลักประกันของชีวิตได้อย่างหนึ่งหรือในอีกด้านหนึ่งท่านฟังเอาเพราะเหรียญมันไม่ได้มีแค่สองด้านเราดูลูกเราทำงานไปเนี่ยแสดงว่าเขาเข้ารักกันจริงนะก็ไม่ใช่ว่าพอเห็นกำแพง10ล้านเนี่ยแล้วก็ไอ้คว้าผู้หญิงคนไหนมาก็ได้ที่ว่าแม่ก็ไม่ได้จะดูพิจารณาก่อนยังดีที่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าไปหาผู้หญิงใครที่ไม่ได้มาถามแม่ซะก่อนนี่ลักษณะการกระทำแบบนี้ก็เป็นการกระทำที่ถูกต้องตามศีลธรรมนะรวมหน้าที่ของพ่อแม่เนี่ยคือหาคู่ครองที่เหมาะสมให้นั่นก็คือว่าให้มาช่วยกันดูหรอป่ะผู้หญิงคนนี้เขาดูแล้วเป็นยังไงยังไงประเด็นในการดูเนี่ยเดี๋ยวจะบอกต่อไปแต่ว่ายังมีกระบวนการที่ถูกต้องอยู่นี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งหรืออีกด้านหนึ่งก็คือว่าถ้าบอกว่าเขาไม่แต่งแล้วเลิกแต่งแล้วโอ้ไม่ไหวทำงานไปเจอปัญหานั่นนี่ก็เลยเลิกซะไม่แต่งก็ได้ไงก็ไม่แต่งงานก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าชีวิตในความที่ครองคู่เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของคนคู่อยู่ต่างๆตามมาถ้ามันไม่มีคู่เนี่ยท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้ก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอากระด้งเนี่ยนะเอาเปลือกข้าวอะไรต่างๆที่ทุบแล้วเนี่ยมาใส่ลงไปแล้วก็ฝัดข้าวขึ้นเพื่อที่จะให้เปลือกเนี่ยมันปลิวไปด้านหนึ่งเมล็ดมันก็ตกมาอีกตรงจุดในถาดเนี่ยในขณะที่กำลังฝัดข้าวอยู่มือข้างหนึ่งใส่กำไรที่เป็นกุ้งกิ้งเนี่ยสองอันมันก็กระทบกันมีกุ้งกิ้งเกิดขึ้นแต่ว่าข้อมืออีกด้านหนึ่งใส่กำไรอันเดียวสังเกตดูเห็นทำไมกับมือข้างนี้มีเสียงออกมาข้างนี้ไม่มีเสียงเอาก็ใส่กำไรสองอันไงความคิดตรงนี้ทำให้โพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเคยบังเกิดขึ้นมาโอ้ถ้าอยู่สองคนนี่มันต้องได้กระทบกันมีปากเสียงกันถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยมันดีกว่าไม่มีปากเสียงไม่มีการกระทบกันถ้าไม่แต่งงานเลยก็ดีเหมือนกันคือมันมีหลายด้านทุกฝั่งไม่ได้มีแค่ด้านเดียวหรือสองด้านเท่านั้นนี่คือเรื่องของพ่อฝ่ายหญิงใช่ไหมตัวลูกของเราฝ่ายชายแล้วตัวเราด้วยในการที่ว่าเรามีแค่5ล้านอุ้ยเราไม่ได้จะมี10ล้านแล้วก็กว่านั้นตามที่เขาขอโอ้ยทำไมเราถึงไม่มีเงินปานนี้เอาใหม่ทุกฝั่งนี่คือด้านเดียวแต่ว่าเรามองในมอยครอบกลุ่มทุกฝั่งว่า5ล้านที่เรามีเนี่ยบางคนกว่าจะมีเงินล้านนี่นะเขาก็หายากแล้วทุกฝั่งแล้วคนที่มีเงินปานนี้เนี่ยเอาสมมติมีเงินเท่าไหร่ก็ตามอาจจะมีเงินแสนมีเงินหมื่นหรือว่ามีเงินล้านก็ตามนี่คนที่อายุมากแล้วก็คิดว่าจะเก็บไว้สำหรับเพื่อที่จะไว้ใช้ในวันฝนตกเจ็บป่วยนั่นนี่เนี่ยเอาเพื่อลูกฉันสละให้ได้หมดอู้สละเงินหมดเลยนี่นะเป็นจิตใจที่กว้างขวางเป็นจิตใจที่ดีงามสมมติเราจะให้ใครสักคนใดคนหนึ่งฉันมี10บาทฉันให้2บาทพอหรือให้5บาทพอที่เหลือฉันก็เก็บเอาไว้ฉันมี5ล้านเธอจะเอาหรองั้นเอา2ล้านก็พอเอาแต่ว่านี่เราให้หมดลักษณะการที่สละออกให้ได้เนี่ยเป็นจิตใจที่กว้างขวางมีความเสียสละคิดดูดิท่านผู้ฟังลูกเกิดมาเนี่ยตอนมันเกิดลูกเนี่ยแม่นี่สละชีวิตนะเรื่องการคลอดกระบวนการทางการแพทย์พวกนี้ว่ามันอันตรายเสี่ยงชีวิตอยู่ตลอดเวลาในการที่เสี่ยงชีวิตมาตั้งแต่เกิดแล้วเนี่ยลูกออกมาพ่อแม่ก็รักมากถึงขนาดว่าไม่ใช่ว่าจะต้องมาพูดถึงแค่เนื้อเลือดเลยชีวิตสละมาแล้วแม้ดวงตาแม้เนื้อหัวใจก็สลายได้ไม่ต้องพูดถึงว่าส่งไปเรียนต่างประเทศฉันต้องทำงานงกๆเก็บเงินหาเงิน ยังรวมถึงลูกป่วยตอนกลางคืนต้องพาไปหาหมอนั่นนี่ได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆนี่ก็นี่แหละคือความเสียสละของมารดาบิดาอันนี้คือความดีของเรานะความดีของเราเนี่ยมีแต่เราจะมองเป็นความไม่ดีว่าโอ้เนี่ยฉันทำไม่ได้ทำดีเพื่อลูกขนาดนี้ไม่ได้โอ้ยอันนี้มันไม่ได้อย่าไปดูด้านเดียวนั่นเป็นเสียงของมารเสียงของสิ่งที่มันจะมาให้เราไม่นึกถึงความดีของเราได้นั่นคือเราไม่มีสติแล้วไม่ได้มีศีลานุสติที่จะมานึกถึงความดีของตัวเองได้เลยมีแต่ความโกรธความเกลียดฝ่ายนู้นเขาโกรธเกลียดตัวเองด้วยสงสารลูกด้วยนี่แหละการถูกบีบคั้นนี่เพราะว่ากามเนี่ยมันเข้าครอบงำหมดแล้วพอกามเข้าครอบงำก็จึงรู้สึกถึงความบีบคั้นมองอยู่แต่จากด้านของกามคือตาหูไม่ได้มองลึกเข้ามาในใจต้องมองให้ขาดตรงฝั่งเพราะว่าเหรียญไม่ได้มีด้านเดียวไม่ได้มีสองด้านมีอย่างน้อยสามด้านแล้วเรื่องการเลี้ยงลูกในสมัยปัจจุบันนี้ตำฟังเอาแค่ว่าคุณเลี้ยงลูกแล้วให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้นะก็บุญมากแล้วตำฟังรู้ไหมว่าในครอบครัวที่เขาบ้านแตกสลายขาดเพราะว่าลูกไปคบเพื่อนชั่วเล่นการพนันตีสนุกยังเสพยาเสพติดเนี่ยแล้วพ่อแม่ก็ทะเลาะกันมีปัญหาเจ้าชู้มีปัญหาการเงินมีปัญหาการงานเนี่ยมันมีมากในสมัยนี้มีมากเป็นปัญหาสังคมอย่างมากตอนนี้แล้วเราเลี้ยงลูกยังไม่ต้องว่าให้เก่งเรียนจบด็อกเตอร์ปริญญาโทเกียรตินิยมเอาแค่ว่าให้รอดจากยาเสพติดนี่นะมันเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จแล้วต่อให้โง่เลยเอาเรียนก็ไม่จบแต่ยังเป็นคนดีได้ไม่ไปเสพยาเสพติดอันนี้ดีมากแล้วดีมากแล้วคือสว่างแล้วแล้วเหนือจากนั้นยิ่งไปกว่านั้นเรายังเลี้ยงลูกให้มีความรู้ได้เรียนเก่งได้อยู่ในศีลธรรมได้อ่ะไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบไม่ต้องบอกพ่อบอกแม่แล้วฉันจะแต่งงานเนี่ยเอาผู้หญิงเข้าบ้านเลยเนี่ยเอาเขายังมีศีลธรรมยังมีการตั้งอยู่ในความดีมีความรู้ความเรียนให้รอดพ้นจากยาเสพติดอบายมุขสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมต่างๆอันนี้ไม่ใช่อินฟลูเอนซ์หรือว่าการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่อย่างนั้นเหรอโอ้ความดีเรามีเอาสติตั้งไว้ตรงนี้ทุกฝังเพราะถ้าเราไประลึกถึงเรื่องของกามเนี่ยเราปรารภเรื่องกามเป็นหลักเนี่ยนะเราจะกังวลใจเราจะถูกบีบคั้นว่าทำไมเขาต้องเอาเงินมาเป็นกำแพงทำไมลูกฉันจะต้องทำงานงกๆเหนื่อยทำไมต้องคนนี้นี่มันเรื่องการทั้งสิ้นเนี่ยเราจะหนักเราจะยุ่งเราจะมึนเราจะมีสติตั้งไว้ไม่ได้ทำยังไงก็ปรับให้ตั้งสติเอาไว้เอาสติตั้งไว้ตรงไหนตั้งไว้ตรงความดีของเรานี่แหละเลี้ยงลูกมาเอานี่ข้อที่หนึ่งตั้งไว้ตรงความดีของลูกนี่แหละเอาลูกโอ้ยังขยันขันแข็งยังดีกว่างอมืองอเท้าไม่ทำอะไรกินเออมันยังขยันยังดีกว่าที่ว่าเขาพากันหนีไปเลยเออมันยังมีศีลธรรมนี่ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นก็ยังถูกครอบด้วยกามอยู่อีกทีหนึ่งนะท่านฟังเพราะการที่ผู้หญิงผู้ชายจะตกล่องปล่องชิ้นกันแต่งงานกันเนี่ยมันก็เรื่องกามนี่แหละคือมีน้อยก็มีมากก็มีถ้ามันมากมากเลยอกุศลธรรมมันจะเกิดได้โอกาสมีมากขึ้นแต่มันมีน้อยหน่อยไอ้อกุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยหน่อยอย่างในกรณีนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าทำให้เรากังวลใจแล้วความกังวลใจความสงสารความที่โกรธเกลียดเขาเนี่ยอันนี้เป็นอกุศลธรรมแล้วมันเกิดขึ้นอยู่กำจัดได้ไหมได้สิเพราะว่ากามเนี่ยไม่ใช่วัตถุกามไงกามเนี่ยมันเป็นกิเลสกามที่อยู่ที่ไหนกิเลสกามอยู่ในใจวัตถุกามเนี่ยอยู่ข้างนอกจะเงิน10ล้านค่าเรือนหอค่าแหวนเพชรนั้นเป็นวัตถุกามแต่มันทำให้เ เกิดกิเลสกามข้างในกิเลสกามนั้นจะเป็นปัญหาเราจะกำจัดกิเลสกามได้ไงตั้งสติไว้ก่อนหายใจลึกๆ 2-3 ครั้งหายใจลึกๆ 2-3 ครั้งดูสิว่าความดีมันมีอยู่ตรงไหนหาให้เจออย่ามองเกมข้างเดียวแต่ต้องมองให้ทะลุถึงไปอีกด้านนั้นให้มีการศึกษาทำความเข้าใจให้ดีให้ถูกนี่คือในประเด็นที่หนึ่งนะเรื่องของกามนะมันทำให้เราบังไม่เห็นอีกด้านหนึ่งเราจะฉลาดเนื้อของมันตั้งสติไว้ในถึงความดีทุกอย่างท่านฟังคือบางทีเราก็ไม่รู้ตอนนี้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงมันมีสองด้านเสมอเป็นอย่างน้อยประการที่สองท่านฟังในเรื่องราวตรงนี้ก็คือว่าหน้าที่ของพ่อแม่เวลาที่เราจะดูผู้หญิงเนี่ยตื่นผู้ถามเขียนมาบอกว่าเห็นผู้หญิงแล้วเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กที่น่ารักเรียบร้อยมีมารยาทแต่ดูตรงนี้นะเอาใหม่วิธีการที่จะดูคนว่าคนนี้เขาเหมาะกับลูกของเราหรือไม่ประเป็นหน้าที่ของมารดาบิดาหรือเปล่าหน้าที่มารดาบิดาเนี่ยมี5อย่างคือ1ห้ามเสียจากบาป2ให้ตั้งอยู่ในความดีข้อนี้เราทำอยู่แล้วเพราะว่าถ้าลูกจะไปคบเพื่อนชั่วเสพยาเสพติดอุ้ยเราไม่ให้ไปทางนั้นให้ลูกไปเรียนหนังสือตั้งอยู่ในความดีเราให้ไปทางนี้จนเรียนจบปริญญาโทเกียรตินิยมต่างประเทศมาเนี่ยอันนี้ข้อนี้เรารักษาได้ดีละยังรวมถึงในข้อที่3ที่ว่าให้ศึกษาศิลปวิทยาอันนี้ก็ส่งไปเรียนหนังสือนั่นนี่พ่อแม่เนี่ยเป็นครูคนแรกของลูกอยู่แล้วส่งไปเรียนศิลปะในทางด้านรัฐศาสตร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ส่งไปดีในข้อที่4นั้นก็คือหาคู่ครองที่เหมาะสมให้แล้วก็ที่5นี่คือมอบมรดกให้ในเวลาที่สมควรอยู่ในเวลาที่สมควรอย่างเนี้ยเขาจะแต่งงานเอามรดกฉันมี5ล้านมอบให้แล้วเรื่องคู่ครองตรงนี้เราต้องช่วยดูยังไงมันจะดูที่ว่าเขาน่ารักมีมารยาทเรียบร้อยอันนี้มันเฟคกันได้ท่านฟังมันทำเหมือนได้แซงทำได้มีเรื่องราวของแม่เจ้าเรือนชื่อเทเวหิกาเนี่ยก็ดูเรียบร้อยสวยงามด้วยน่ารักด้วยจิ้มลิ้มพูดนี่ก็ดีก็จึงรับเข้ามาในเรือนพอรับเข้ามาในเรือนแล้วเนี่ยโอ้ไม่ทันนานนี่ตอนแรกนี่ก็จะจ๋านั่นนี่ยังเกรงใจพ่อผัวแม่ผัวจนกระทั่งที่สุดแม้แต่คนใช้ในเรือนนี่ก็เกรงใจกันแต่พอเวลาผ่านไปนี่ก็ด่าลูกน้องบ้างตะคอกคนนั้นบ้างพูดให้พ่อผัวแม่ผัวบ้างเอาแม้แต่กับสามีเนี่ยก็ยังตวาดว่าหลีกไปพวกแกจะรู้อะไรเนี่ยลายมันออกเราก็ดูคนเนี่ยท่านฟังมันไม่ได้ดูแป๊บเดียวไม่ได้ดูที่ว่าเขาเรียบร้อยน่ารักจิ้มลิ้มแต่ต้องดูที่1ศีล2ศรัทธา3จาคะ4ปัญญาดูที่4อย่างนี้ศีลศรัทธาจาคะปัญญาศีลนี่ก็ไม่ได้ดูแป๊บเดียวนะต้องใช้เวลาดูถึงจะรู้กันได้ถามลูกดูซิว่าดูข้อมูลนี้เรื่องราวเหล่านี้ไหมตัดส่วนที่เป็นเปลือกเป็นกระพี้ออกไปเอาเข้าถึงแก่นดูคบกันมาเป็นยังไงเขามีศีลเป็นยังไงศรัทธาเขาตั้งไว้ในทางไหนก็มีศรัทธามากหรือมีศรัทธาน้อยถ้าคนมีศรัทธาน้อยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดีได้มากถ้าคนมีศรัทธามากจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดีมันก็มีโอกาสน้อยจากค่าการให้การบริจาคแล้วเป็นยังไงคือเราไม่ได้จะดูแค่ว่าเขาจบปริญญาโทต่างประเทศเกรดเท่านี้เกียรตินิยมหรือไม่เนี่ยไอ้ข้อมูลตรงนี้มันไม่ได้บอกอะไรเลยท่านฟังว่าชีวิตจะมีความสุขหรือเปล่าคนอยู่ในคุกดูดิพวกด็อกเตอร์อะไรอย่างนี้ก็มีไม่ได้มีคนเดียวหรือสองคนมีมากกว่านั้นหรือคนที่สร้างปัญหาให้ประเทศชาติก็ความรู้ดีๆทั้งนั้นแหละแต่ว่าความดีน่ะมีไหมคนที่ทำความดีให้ประเทศชาติเป็นคนดีก็อาจจะไม่ได้เรียนสูงก็ได้หน้าตาจะไม่ได้หล่อไม่ได้สวยก็ได้นั่นคือเปลือกนั่นคือกระพี้ที่เราจะต้องตัดออกไปก่อน เราเข้าถึงแก่นก่อนว่าศีลศรัทธาจาคะปัญญาเนี่ยมีไหมปัญญานี่ก็ดูยากทั้งฝังในความที่ว่าจะต้องรู้จักปล่อยวางบ้างรู้จักในการที่จะแก้ไขสถานการณ์มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็ไม่บื้อไม่มึนแต่รู้จักที่จะพลิกผันแก้ไขสถานการณ์ตั้งอยู่ในความดีได้มองให้มันขาดไม่ใช่ว่าด้านเดียวแต่มองให้มันรู้ทะลุถึงกี่ด้านกี่ด้านความหมายกี่นัยยะนัยยะแหมนี่มันก็ต้องใช้เวลาในการดูสอบถามกันให้ดีเรื่องราวมาเป็นยังไงนี่ถึงจะแนะนำลูกได้หน้าที่ของพ่อแม่นี้ต้องทำให้หมดมันถึงจะดีได้ในประการถัดมาฝั่งประการที่3ก็คือเรื่องของชายหญิงที่เขาจะครองคู่กันไปเนี่ยชายหนุ่มรักหญิงสาวหญิงสาวรักชายหนุ่มมันคือเรื่องของคนสองคนแต่พอจะแต่งงานกันแล้วมันไม่ใช่แค่สองคนละมันเป็นเรื่องของคนสองครอบครัวพอเรื่องของคนสองครอบครัวมันก็ต้องมีคนที่เราจะต้องแบบแคร์ต้องดูแลให้มันมากขึ้นคนที่จะแต่งงานกันไปเขาจะทำหน้าที่ของสามีที่ดีได้ไหมทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีได้หรือไม่จะสามารถที่จะแบบว่าไม่นอกใจกันได้โอเคตอนแรกนี่ก็ยังพูดกันได้อยู่เราจะรักษาต่อไปได้ไหมนี่ศีลศรัทธาจาคะปัญญานี่สำคัญผู้หญิงสามารถที่จะดูแลกิจการงานมีความเคารพในญาติพี่น้องของสามีมีการที่จะรู้จักรักษาทรัพย์มีการที่จะรู้จักจัดแจงการงานต่างๆคือหน้าที่ของภรรยาที่ต้องมีต่อสามีตัวลูกของเราล่ะสามารถที่จะให้ความเป็นใหญ่กับภรรยาได้หรือไม่ไม่ดูหมิ่นเธอยกย่องเธอให้เครื่องประดับต่างๆด้วยเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ที่สองคนต้องทำกันแล้วถ้าบอกว่าเป็นแม่แล้วเป็นพ่อแล้วหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องมีต่อลูกนี่ต้องมองกันไกลไปยาวต่อจากนี้ด้วยนะเพราะว่าถ้าจะสร้างครอบครัวขึ้นถ้าเราไม่มีหน้าที่ในด้านทิศทั้ง6ให้ถูกต้องแล้วเนี่ยทิศนั้นด้านนั้นจะเป็นภัยขึ้นมาแต่ถ้าเรารักษาหน้าที่ต่างๆให้ถูกต้องของเราแล้วทิศนั้นจะไม่เป็นภัยเกิดขึ้นเลยประการหนึ่งที่ต้องระวังคือว่าถ้าว่าเรารีบด่วนทำอะไรเกินไปแล้วตัดสินใจไม่รอบคอบรีบด่วนเกินไปแล้วมันก็ตั้งอยู่ในความประมาทได้ไอ้ตรงที่ว่ารีบด่วนเกินไปแล้วตั้งอยู่ในความประมาทได้เนี่ยจึงทำให้บางทีบางครั้งถูกหลอกได้นะก็จะหลอกว่าเนี่ยมีเครื่องมือการลงทุนอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งที่ว่าจะได้ให้ผลตอบแทนงอกงามรวยได้เร็วหาเงินได้มากอันนี้อาจจะถูกหลอกได้อันนี้เราก็ต้องระมัดระวังดูให้ดีต้องมองกันไกลต้องมองกันให้รอบคอบทุกด้านทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้อยู่ในตามมรรค8เนี่ยจะสามารถที่จะรักษาชีวิตรักษาจิตใจของเราให้ไปในทางที่ดีได้ประเด็นปัญหาที่พูดกันในวันนี้ท่านฟังก็คือเรื่องของค่าสินสอดที่วันมันมากมายกันจริงๆเลยทำให้การแต่งงานการดำเนินการต่อไปเนี่ยไปได้ยากในประเด็นตรงนี้เราก็ทำความเข้าใจกันไปแล้วเลยจะบอกว่าท่านผู้ฟังยังมีคำถามก็เสนอแนะหรือเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับในชีวิตประจำวันของเราที่เราจะสามารถแทรกซึมธรรมะไปได้เนี่ยจุดไหนสามารถติดต่อกันมาได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็เขียนมาได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็มีที่ Fanpage puredhamma เดี๋ยวนี้เวลาก็หมดแล้วทุกฝั่งเป็นช่วงเวลาที่เราเปิดโอกาสให้ทุกฝั่งได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในช่วงที่มีการอาเซรวาดนี้เราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตำฝังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพรรณ